राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 14 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में होगा। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जैसे भगवान सारथी गुरु आदर्श पुरुष और साक्षात परमात्मा और समग्र ब्रह्म है, ऐसे अर्जुन भी पहले सारथी मानता है, फिर शिष्य मानता है और फिर अपने को साधक मानता है और श्रेय पूछता है। दूसरे अध्याय में श्रेय है वो पूछता है। तीसरे अध्याय में दो बातें सुन ली, ज्ञान योग की कर्मयोग की, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है ऐसे जिज्ञासा करता है। चौथे में कहता है कि महाराज आपने पहले कहा, ये तो आपका अभी जन्म है, पीछे जन्म अभी हुआ है, सूर्य का पहले हुआ है, ऐसी संगत करी। तो भगवान ने अपने को अवतार बताया। पांचवें फिर महाराज ये दोनों ज्ञान योग और कर्म योग है, इसमें है मेरे लिए श्रेष्ठ कौन सा है। उसमें कहा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो कर्म योग विशेष है। फिर ज्ञान योग कर्म योग की बातें कहते हैं, तो भक्ति की बात करके पूरा किया। वो पूरा करने पर भगवान के जो पहले का प्रश्न था पांच होगा, उसी बात को लेकर छठा अध्याय आरंभ किया। मानो वो कर्मयोगी श्रेष्ठ है, वो कर्मयोगी भी ज्ञान योगी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म गुरु संन्यासी योगी तो दोनों वो है। अपने संकल्प के त्याग बिना कोई योगी नहीं हो सकता, अपने संकल्प के त्याग से योग ही होता है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे सांख्य योग। फिर योगारूढ़ के लक्षण बताए और उनमें पहले कर्म बताया। तुम्हें आरूढ़ होने के लिए कर्म है, तो ये कर्म योग का पूर्वार्ध है। कर्म योग दो बात आई, तो कर्म करना शास्त्र वेद कर्म करना ये कर्म पूर्वार्ध है और इसका फल सम है, समता पर ध्यान रखना ये इसका उत्तरार्ध है, हरदम समता रखना। गीता का खास ध्येय समता है, राग द्वेष हर घर शोक न हो, सम रहे, मानो ऐसे भी ऐसे ऐसे न हो ऐसे ऐसे भी न हो, समता। उस समता को प्राप्त हुए कर्मयोगी क्या लक्षण है उनका वर्णन किया। इसके बाद इसी स्थिति को प्राप्त करने के ध्यान योग का प्राप्त स्वतंत्र भगवान के छठे अध्याय में किया। वो सुना अर्जुन ने, उसमें मन लगाने की बात हुई खास, तो अर्जुन ने पूछा कि अंत में उस मन में मन योग से विचलित हो जाए तो क्या गति होती है। तो योग वृष्टि गति बताई, उसने दो विभाग बताए, एक स्वतः वैराग्य हो जाए, भगवान में लगे, कर्मयोग में लगे, और एक महिमा सुन करके भगवान में लग जाए। तो स्वतः लग जाता है वो वैराग्यवान होता है, उसका मन चलित होता है तो योगियों के कुल में जन्म लेता है, और आसक्ति कामना का त्याग कर विचार पूर्वक लगता है, उसी आसक्ति रहने के कारण स्वर्ग अधिक जाता है, फिर ज्ञानियों के कुल में जन्म लेता है। ज्ञानी योगियों के जो शुद्ध श्रीमान है उन्हें घर पर लेता है, और आसक्ति के कारण से। ऐसे कहकर भगवान ने योग की महिमा कही। योग में स्थित होने के लिए पांचवें में छठवें में प्रेरणा करी, तो वो कर्म योग योगी वो सबसे श्रेष्ठ है। और योगियों में भी ये भक्ति का बीज डाला, योगी नाम भी सर्वेशा मदगति नान्तरात्मा न श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तुमो मत। इस पर समग्र भगवान की बात अपने बताई। आठवें में अर्जुन ने पूछ लिया कि ये क्या है महाराज, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और मध्यम ये अधिभूत अधिव अधिव क्या है, और अंधकार में कैसे जानने बात है, तो इसका विवेचन आचरण ने किया। उसके लिए भी वो बात भी भक्ति श्रेष्ठ है, योग कर्मयोग श्रेष्ठ, कर्मयोग में भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति की विशेष महिमा बताई भगवान ने। भक्तों के चार भेद बताए, उसमें भी ऊंचा भक्त कौन सा है, वासुदेव सर्व इति ज्ञान द्वार ये बताया। ऐसे वर्णन करके आठवां अध्याय का उसने भी अंत में बात यही कही, आठवां में देदेश यज्ञेश तपस्व चैवदान सकाम के बड़े बड़े फल बताए, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ योगी है, तू योगी हो जा। योगी भगवान जी तस्मात योगी भगवान जी। तो नौवां अध्याय फिर भगवान ने शुरू कर दिया, क्योंकि विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा सातवें में की थी, आठवां प्रश्न करने के साथ बाकी रह गई। तो उसी विज्ञान से ज्ञान कहने के लिए नौवां अध्याय कहा भगवान ने अपनी तरफ से, उसमें बड़ी भगवान की महिमा बताई, और इसको करने में सुगमता बहुत बताई, सरलता है, बढ़िया है, सुगम है, सुषुम कर तुम। आठ विशेषण दिए, सात विशेषण आठ में राज विद्या राजदोयम पवित्र मेदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवधम धन्यम सुषुम कर तुम अभ्येयम। इसके बाद भगवान मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है, वासुदेव सर्वम है, ऐसा बता करके भक्तों की महिमा फिर कही। भक्ति की महिमा कहने की भगवान ने बहुत बात रही मन में, उसका फिर वर्णन किया भगवान ने। बड़ी सुगमता पत्र पुष्प फल जल मेरे अर्पण कर दे, और सब कर्म मेरे अर्पण कर दे। प्रकृति के कार्य पदार्थ है और क्रिया है, ये पदार्थ ये क्रिया प्रकृति का है। तो ज्ञान योगी इनको गुणों में गुणा गुणों से बंधन दे, इंद्रिया ने इंद्रिया से प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणी प्रकृति को रह दे। भगवान का भक्त मेरे को दे दे पत्र पुष्प फल जल और यत करो से दशनाशी क्रिया, ये तू मेरे अपन करे सुभाष कर्मा से मुक्त हो जाएगा। इस बात को आदमी ने सुना। फिर भगवान ने कहा कि तू मेरे में मन लगा, मन मना भो मत भक्तो मत जाती नाम लू। खास भगवान ने कहने की बात वो कह दी। इसके बाद फिर दसवां अध्याय भगवान ने शुरू किया। फिर क्या मेरा परम वचन फिर कहता हूं, तो नौवां दसवां अध्याय फिर मैं कहूँ भूये महाविष्णु परमेश्वर प्रिय माना बक्षा भी हित काम गया, मैं तेरे हित की कामना से कहूंगा। अब क्या है नमी अभी दूसरों बना प्रभु बना महर्षि में भी ये बात कही थी कि मनुष्य में कोई एक मेरे में लगता है और उनने में कोई एक तत्व से जानता है, इसमें लोग समझते हैं भी कठिनता है, तो कठिनता का तात्पर्य नहीं है, ये परमात्मा तत्व की तरफ चलना कठिन है ये बात नहीं है, लोग इसमें लगते नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेशु कस्तिर सिद्ध एताम सिद्धानंद कस्तिमा तत्व था, जो सातवें का विषय वही नौवें में कहा है, साधक समझ ने भी इसका विवेचन किया है, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं तेरे को कहता हूँ सातवें में कहे वही यहाँ पर कही नमी विदुषुर बना पर महर्षि तुम अहम आदि देवा नाम महर्षियों के देवताओं से मैं आदि हूँ, इस वास्ते मैं जैसा कहूंगा ऐसा दूसरा कहना मिलेगा नहीं तेरे को, कठिनता की बात नहीं है, लगने वाले लोग कम है, लगने वालों के लिए तो सुसुम कर तुम करने में बहुत सुखपूर्ण हो जाता है, ये अविनाशी तत्व है, ऐसा बात है। फिर भगवान ने अपना प्रभाव बताया, भगवान ने विभूतियां बताई, सातवें में बताई, नौवें में बताई, दसवें में और पंद्रह में, चार अध्याय में से विभूतियां बताई है, तो सातवें अध्याय में कारण मैं हूं, क्योंकि परा अपरा प्रकृति ये तो योनि नहीं संपूर्ण इन दोनों से ही पैदा होते हैं, और अहम कृष्ण से जगता प्रभु मैं सबका प्रभु और परे हूं, और मत्थ परम नाच और है ही नहीं, ऐसे सातवें बताई, वो विशेष प्रभाव की बात कहने भी भगवान के मन में रह गई। इस वास्ते दसवें अध्याय में अपनों बताया बुद्धि ज्ञानम असंभो अक्षमा सत्यम दमा सुभा सुखम दुखम भव भाव, ये सब मेरे से पैदा होते हैं, मेरे से ही ये मेरे से पैदा होते हैं, ये ज्ञान योग में कर्म योग में दोनों में कहा भगवान ने, क्योंकि कर्मों के द्वारा मेरा पूजन करे तो मेरे से ही पैदा हुआ, मेरे से ही व्याप्त है, और मेरे शरण आए तो मेरे से ही सब कुछ है, इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुष मेरे में ही लगते हैं, मत्यता मध्य तो प्राणा बोधियंत प्रश्न इसी में तुष्ट होते हैं, मस्त होते हैं, ऐसे निरंतर लगे रहते हैं, उनके ऊपर मैं कृपा करता हूं। ये बात पहले नवाध्याय में नहीं आई है, उनके ऊपर कृपा करके अज्ञान जन्य अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ, मेरे शरण होने से कुछ करते हुए उनके लिए कुछ नहीं रहता है, ऐसी भगवान के मैं कृपा कर करता हूँ। ये बात सुनी तो अर्जुन का बहुत विशेष भाव बढ़ गया, जैसे भगवान खुलते गए ऐसे अर्जुन भी समझता गया, भाव बढ़ता गया, तो दसवें अध्याय में भाव विशेष बढ़ा, इसमें भगवान की स्तुति करी और प्रार्थना करी। स्तुति यह है कि भगवान के गुणों का, भगवान के प्रभाव का वर्णन, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम देवम महाउस्ताम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा सिद्धो देव लोभ्यास स्वयं से सर्वृतम वन्य भगवान जन्म नहीं दे भगवान जगते गुरु देवान दानवा और से मैं आत्मा आप जानते हो। इसके बाद अर्जुन ने विभूति और योग की बात पूछी, तो भगवान ने योग विभूति जानने का बड़ा महत्व बता ना हुआ इस लोग में, केताम विभूति में योग योग तत्व था, मेरे विभूति और योग उसको तत्व जानता है, उसमें अविकम भक्ति योग हो जाता है, तो अर्जुन के भी भक्ति योग की बात थी, भगवान ने भी भक्ति योग की बात विशेषता से कही है, भक्ति की मुख्यता करके तो विभूति और योगदान से भक्ति होती है। तो अर्जुन ने कहा महाराज विभूति योग से भूमिया कथ है। फिर से कहिए कि सुनो तो रास्ते में ये मर्दमा में तुम्हें वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो अर्जुन का भी बहुत भाव बढ़ा। पहले ये बताई थी कि भगवान प्रकट होते चले गए, आज ये अर्जुन की भाव अर्जुन का भगवान की तरफ भाव बढ़ता गया ये बात बताई। इसके बाद भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया। तो सातवें अध्याय में कारण रूप से विभूतियां बताई, नौवें में कारण कार्य रूप कारण तपाम्याम वर्षनाम से अमृतम से मृत्यु से सत असत से अहम एवं अर्जुन कार्य कारण जो कुछ मैं ही हूँ। भगवान का तात्पर्य वासुदेव सर्वम इस तरफ खेसने का मालूम देता है। जहाँ कहीं मत्तर का मेरे से पैदा होते है मई सर्व यदम प्रोत्रम सूत्री मणिगण आयु जब सूत का मणिया हो सूत के ही जोरा हो धागा तो सूत में ही माला है सूत में ही है। इस तरह से भगवान कहने का तात्पर्य मालूम देता है। तो सब कुछ परमात्मा ही है ये मुख्य बात है अर्जुन की भगवान की। इस तरह से अर्जुन ने विभूतियों को सुना। अब यह विभूति फिर पूछी अर्जुन ने तो विभूति और योग दोनों का वर्णन किया। विभूति का है विभूतिर्भूति वीरेश्वरी मणिमादिकम अष्टधा अमर कोश माया है। भगवान का ऐश्वर्य है भगवान का प्रभाव है भगवान का वैलक्षण्य है। उन्हें अब कार्य कार्य ये बता दिया। अब मुख्य रूप से क्या क्या किस किस समुदाय में मैं हूँ मुख्य रूप आधिपत्य अधिपति रूप से मैं हूँ ये प्रकरण भगवान ने दसवां अध्याय में विशेषता से कहा। ये कहते कहते भगवान ने मैं कहते यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन अर्जुन भूतों का जो बीज है वो मैं हूँ। ये बीज ही वृक्ष होता है। इस वास्ते मैं ही संसार में हुआ हूँ। आम के बीज को भी आम ही कहते हैं और आम के फल को भी आम कहते हैं वृक्ष को भी आम ही कहते हैं। तो ये आम ही है ऐसे मैं ही सब कुछ हूँ इसी में तात्पर्य मान्य देता है। यथापि सर्वभूतानां बीजम तदम न तदसी बिना यथात मया भूतम सरा चरम सरा चर मेरे बिना कोई है ही नहीं। क्यों बीज ही तो वृक्ष होता है बीज ही फल होता है पत्ती होती सब बीज ही होता है। तो बीज भगवान ने कहा इसमें एक बहुत विशेष बात कही है। गीता में अपने को बीज भाता बीज मांसर होता नाम वृद्धि पार सनातनम सातवें के दसवें में भगवान ने अपने को बीज बताया। तो बीज में एक दोष होता है वो उत्पन्न हुआ हुआ बीज होता है वृक्ष से बीज पैदा होता है। तो वहां भगवान कहते हैं मैं ऐसा बीज नहीं हूँ मैं सनातन बीज हूँ अनादिकाल से मैं बीज हूँ मैं वृक्ष से पैदा होने वाला बीज नहीं हूँ। दूसरी बीज में ये गलती होती है कि बीज है वो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है फिर बीज नहीं रहा फिर दूसरे बीज आते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो वो बीज मैं नहीं हूँ। तो यहाँ नौवें में बीजम अव्ययम यज्ञा बीजम तदम अर्जुना गति गतिर्भरता प्रभु शासन सुन प्रभाव निधानम बीजम अव्ययम अविनाशी बीज हूँ मैं वैसे अनंत सृष्टियां पैदा हो जाती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता संसार के बीज की तरह मैं बीज नहीं हूँ। दसवें में जो बीज बताया उसको नौवें में और सातवें में उत्पन्न होने वाला नहीं और व्यय होने वाला बीज नहीं हूँ बीज मैं ही हूँ जो नित्य निरंतर रहने वाला अनंत सृष्टियां पैदा हो जाती मेरे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और मैं उत्पन्न होता ही नहीं कभी विश्वास बीज अव्यय का दसवें संपूर्ण का बीज मैं हूँ ये कहा विभूति रूप से कि तू कितने संसार को जानेगा सबका बीज मैं हूँ ये जान ले सब ठीक हो जाएगा। मेरे बिना सरासर कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग में भगवान ने गुणों के सिवाय कुछ नहीं है बताया। अठारहवें अध्याय में इन तीनों गुणों से पैदा होता है तो 39वें श्लोक 18वें का सत्वम प्रकृति मुक्तम शास्त्री पर गुण तीनों गुणों से रहित नहीं है, जो कुछ गुणों से पैदा होता है ये ज्ञान का प्रकरण है। ज्ञान के प्रकरण में सब प्रकृति का कार्य है और भक्ति के प्रकरण में सब मेरा है, मैं ही हूँ वासुदेव सर्वम। ये ज्ञान में भक्ति में वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, यहाँ कहते मेरे रहित कोई नहीं है, ये दोनों में फर्क है। तो तीनों गुणों से रहित कोई है भी नहीं, तो ये वहां तो गुणा गुणों से वर्तन तय करके अलग होना है अपने को। यहाँ सब कुछ भगवान है, उसकी सेवा में उसकी उपासना में लगना है, इस वास्ते दोनों में ये फर्क है। ऐसा सब बता करके भगवान से बताया अथवा बहुत क्यों देता अर्जुन बहुना ए तेन ज्ञाते तब क्यों, तेरे को क्या मतलब एक कृत्रिम जगत विष्ट भी अहम स्थित है, संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। तो मैं तेरे सामने बैठा हूँ घोड़े यहाँ करा हूँ कि विभूति क्या है, योग क्या है, ऐश्वर्य क्या है, तो सबका कारण मेरे एक अंश में है। इधर सब कुछ विभूतियां योग सब ही। अब बात ये योग क्या है, विभूति क्या है, तो योग नाम है सामर्थ्य का। विभूतियां जो पैदा होने वाली मुख्य मुख्य चीजें हैं, आधिपत्य रूप से मुख्य है, प्रभावशाली है, वे सब है विभूतियां। और विभूतियां प्रकृति से होती है, जिसमें लीन होता है वो है भगवान का सामर्थ्य। उस सामर्थ्य का नाम योग है। योग शब्द पर विचार करने से हमारे को जाकर में तीन धातु मिले, एक तो है युज समाधो, एक है युज योग, एक है युज संयम। नहीं तो युज योग है, इसमें युज योग नाम संबंध पिशाब जिड़ा बिड़ा देना, इसका नाम योग है। आयुर्वेद का योग चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें योग दवाओं को मिला ये हो जाता है। जैसे योगराज योग गुरु योगराज योगराज योग, उसका नाम योग है मिलाने का। एक है युद्ध समाधि, जिसमें समाधि विद्या कुछ संकल्प न हो, उसका नाम योग है। और एक है युद्ध ऐश्वर्य का, जो स्वभाव प्रभाव है जिसका विशेषता से वो है। तो भगवान की सगुण उपासना में योग ऐश्वर्य का नाम है। तो इसमें जितनी ये विभूतियां बताई और सबका बीज में हूँ, ये योग बताया, ये सामर्थ्य बताया कि मैं सबका सामर्थ्य, मेरे से ये उत्पन्न होते हैं, ये भगवान ने बताया। अब मेरे एक अंश में सब जगत है, मैं स्थित हूँ, तो अर्जुन की उत्कंठा हुई कि महाराज ये दिखा दो ये आप, मैं देखू। तो ग्यारहवें अध्याय में कहता है परम ब्रह्मा परम नाम है, इधम तो दस ग्यारहवाध्याय आरम्भ मधुग्रह है। तो दसों में कहते मैं कृपा करके ऐसा करता हूँ, तो अर्जुन अब कृपा समझता है। अब ये तो पहले सारथी समझता है, फिर गुरु समझता है, फिर ईश्वर समझता है, फिर आदर्श पुरुष समझता है, सबसे श्रेष्ठ समझता है, व्यापक समझता है, मालिक समझता है। और भगवान ने दसवें अध्याय में कृपा करके कहता हूँ, तो ये कृपा की बात की तरफ अर्जुन का ख्याल भी चला गया। तो मधुग्रह है, आपने जितना कहा है वो कृपा करके ही कहा है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। आपकी कृपा हो गई, मोह कैसे रहा, मोह नष्ट हो गया। अब महाराज क्या कहें, दृष्टि इच्छा में तेरे रूपों में ईश्वरम पुरुषोत्तम, महाराज आपका ईश्वर संबंधी योग में देखना चाहता हूँ। आपका प्रभाव है ना, जिस प्रभाव से आप ऐसे बनते हो, एक अंश में संपूर्ण जगत को सिद्ध हो रहते हो, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। दसवें अध्याय में तो साफ कह दिया वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्यादिभूत, संपूर्ण विभूतियां विस्तार पूर्व कह दो, भूया कथ है अज्ञातम। पर भगवान ने उत्तर दिया कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, नास्तम तो विस्तृत से नहीं। तो अर्जुन ने समझा कि ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सब कह दो नाम तो दिव्या नाम, तो यहाँ ऐसा नहीं बोलता है। ग्यारहवें में ये मेरे पर कृपा करके है, तो महाराज मैं कैसे जानूं कथम विद्यामान योग पर चिंतित स्वभाव कहा था, ऐसे यहाँ भी कहता है मन्य से तत्सक्यु मया दृष्टुमिति प्रभु। अब पूछना ही नहीं है, दृष्टुमिच्छामिति रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, ईश्वर संबंधी रूप आपका मैं देखना चाहता हूँ। आप ईश्वर है कैसे है वो प्रभाव का देखना चाहता हूँ नेत्रों से, परंतु आप दिखा दिए ऐसा नहीं कहा। मया दृष्टुम शक्यम इति चेत मन्य से, आप मान जाएंगे तू देख सकता है तो दिखाइए, न दिखाएंगे तो मैं नहीं जानूंगा आप में कमी है, मैं समझो मैं पात्र नहीं हूँ। इतनी नम्रता आ गई तो कहते दर्शात्मा तो तब भी हम अपने अविनाशी रूप देखे दिखाइए। अच्छा तो भगवान ने क्या पैर देखो सब विभूतियां कह दो, तब तो भगवान ने कहा कि रूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान पश्चिम रूप रूपाणी एक रूप नहीं मैं रूपाणी पश्चिम रूप, तो दो तीन चार रूप होंगे ना, शतशः सहस्रशः सैकड़ों हजारों मेरे रूप तू देख। तो मांगने वाला अपनी शक्ति से मांगता है तब थोड़ी चीज मिलती है, और भगवान के ऊपर रख दे तो अपार चीज मिलती है, अनंत चीज मिलती है। इसे ये मालूम होता है बामभूति योग को भरण किया, यहाँ पश्चिम बाद रूपाणी सतसोता सहस नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति पश्चादित्यान वशून रुद्रान अश्विनो मृत सह बहुत ही अदृश्य पूर्वाणी पश्चाशरी भारत ऐसे मेरे रूपों को देख, तो बहुत रूपों में देख देख ऐसे कहकर भगवान रूप दिखाया। देख देख चार बार कहा पर जन देखता ही दिखता है नहीं मैं ऐसे दिखता है न तुम आम शक्ति से दृष्टुम अने चक्षुषा अपनी आंख से तुम नहीं नहीं देख सकता दिग्विदामी के चक्षु लेते हो आंख में नहीं लेते हो। अब देख दिखाया तब पश्चिम देवास्तव अब देखता हूँ महाराज। तो भगवान लाद दे लदवा दे लादने वाला साथ दे, अब देखा जो रूप तो पढ़ नहीं देगा तो नहीं देगा तो देखने की शक्ति भी मैं दूंगा। रूप भी भगवान प्रकट करते हैं और देखने की शक्ति भगवान देते हैं, नेत्र भी भगवान देते हैं। अब पश्चिम योग में मेरा ईश्वर संबंधी संबंध योग तू देख ऐसा भगवान ने देखा, तो उसको देखने में महाराज वो चकरा गया अर्जुन और कहा कि महाराज पश्चिम देव वास्तव देव देह आपके देह के देवताओं देवताओं वशुओं को देवता को वह सब चीज भगवान के देख देख उससे बहुत विलक्षण देखने लगा। तो भगवान ने अर्जुन ने वर्णन किया बहुत कुछ स्तुति करी और प्रभाव का अगाड़ी अर्जुन भगवान की स्तुति विशेष करता है। अगाड़ी जो 20 के बाद अर्जुन प्रभाव भगवान के दिव्य रूप के प्रभाव का वर्णन करता है। ऐसे करते करते सब लोग व्यथित हो रहे हैं, आपके रूप को देख सब चकरा रहे हैं। मैं तो सोचता अहम मैं भी महाराज फिर से प्रभ्यस्त मनो व्यथित हो गए, भय लगता है मेरे को डर लगता है, और लोग भी भयभूत होकर भागते हैं। तो यहाँ शंका होती है अर्जुन को तो भगवान ने रूप दिखाया तो भयभीत हुआ, और लोग भयभीत और भाग रहे हैं तो क्या उनके भी दिव्य चक्षु थी जिससे लोग भयभीत हो रहे हैं। भय सब व्यस्त मनो में मेरा मन भी यदि भीता दिशोवंती राक्षस है स्थानीय ऋषिकेश तव प्रकृति जगत प्रशेषण रज्यते रक्षा श्री भीता ने दिशोत्रवंती सर्वे नमस्यंती सत्य संगा राक्ष सब भाग रहे हैं आपसे, तो मैं भी हुआ वे भी भयभीत हो रहे हैं। तो शंका होती है कि उनको तो दिव्य दृष्टि ही नहीं, राक्षसों को बताया तो राक्षस कोई अधिकारी ज्यादा थे क्या, क्या ये एक राक्षस जानते थे कि भगवान है, तो वो क्या है वो विश्व रूप का ही अंग है, विश्व रूप के अंतर्गत अंग है वो, बहुत व्यथित होते हैं वो विश्व रूप का ही अंग है। जैसे संसार में कोई भयभीत हो रहा है कोई भय देता है कोई भय पाता है ऐसा होता है ना, तो विश्व रूप का अंग है वो कोई दूसरे राक्षस देखते हो जैसे अर्जुन देखता हो ऐसी बात नहीं है, वो विश्व रूप ही है। वो इसमें जितनी बातें आती है विश्व रूप ही है, विष्णु रूप से देखा, शिव जी रूप से देखा, कमलासन से कमलासन के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा, देवता को देखा, वो सब का सब विष्णु रूप के अंग है। तो विष्णु रूप के अंग रूप से ऐसे वर्ण किया। वो देख करके फिर कहा महाराज मैं तो भयभीत हो गया हूँ, अब तो आप दिखाओ अपने सोम रूप दिखाओ। 50वां श्लोक तो पहले 48 में तो कहता नाम नवेद अज्ञात है निर्दानी सक्रिया भी न तो भी रुग्री भी, इनसे मैं देखा नहीं जा सकता हूँ, तपस्या कर से देखा नहीं जाता हूँ, मेरा किसी से मेरा देख नहीं सकता कोई योग्यता से। मया प्रसन्न न तो रूपम परम दर्शित आत्मयोग, आत्मयोग ये सामर्थ्य मेरी खुद की सामर्थ्य, इस योग योग्यता से मैंने रूप दिखाया है। तू घबरा गया तो घबरा गया तो माधे जैसा माध विमूढ़ भाई मूर्खता तेरी, भयभीत होता कुछ भय देने वाला को क्या है, मैं हूँ तेरे सामने भय, मेरे से भयभीत होता है तेरी मूर्खता है। और यहाँ कहते माते व्यथा माँ से विमूढ़ भाव, अर्जुन कहता है मोह मेरा चला गया, भगवान कहते मोह विमूढ़ भाव गया नहीं है, अभी मोह है मेरा देख, नहीं तो भयभीत कैसे होता। विष्णु भगवान के सामने सब देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, लक्ष्मी जी घबरा गई, पर तो प्रहलाद नहीं घबराया, प्रहलाद की गोदी में चला गया, छोटा सा उठा लिए भगवान गोदी में लड़े चाटते के पशु तो चाटे ही ज्यादा प्रेम करो चाटे, तो सिंह बड़े हुए भगवान उसको चाटते ऐसे प्यार से। तो ये भयभीत होता ये तेरी मूर्खता है, माते था मास दुष्पार घोर भी रहे तो जब है रहे तो उम्र गए, अब रूप मेरा दूसरा रूप देख। तो कहा मैं दृष्टि स्वामी ते नहीं वो रूप है न चतुर्भुजे न सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ति हे विश्वमूर्ति हे महाबाहो, ते नहीं वो रूप है ते नहीं उसी रूप से आप हो जाइए। तो ते नहीं रूप का विचार हुआ भाई तेन कौन सा है, तो कई आता है पुराणों में थोड़ी बात, परंतु ये मालूम हुई कि वो पश्यामि देवांश तब देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम विशेष सर्वान किरीटनं गदनं चक्रनं च तेजोरसम। तो चतुर रूप विश्व रूप में चतुर्भुज दिखाया और चतुर्भुज के बाद में शब्द रूप दिखाया। तो ये कहता तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र बाहो भव विष्णु मूर्ति, अब चतुर्भुज रूप से आ जाए महाराज, ये विश्व रूप से मैं दोहरा गया हूँ अब चतुर्भुज रूप से हो जाए। तो फिर आश्वासयामास द्वितमेनम पुनः सोमी बपू, पैसे तो पहले रूप दिखाया वो चतुर्भुजी वो रूप दिखा करके फिर पुनः सोमी बपू, फिर सोमी बपू होकर के आश्वासन दिया। सोमी बपू रूप है द्विज रूप का, दो भुज से भगवान प्रकट थे सब गए, तो दो भुज रूप देखा सोम गए। तो अर्जुन का दृष्टि तो मानुष रूप तब सौम्य जनार्दन, महाराज का ये सौम्य रूप मैंने देखा सचेता प्रकृति कर, जैसे मारवाड़ी कहने अब जी में जी आयो महाराज मैंने अब मैं सचेत हो गया सावधान हुआ, नहीं तो भय भी तो हो रहा था। सुदूर दर्श भी भगवान नहीं सुदूर रूप, ये सुदूर दर्श है सदुभुज रूप के लिए, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेत गया, वही बात नवेद यज्ञा धैने दानी वो था विष्णु रूप के लिए, ये है चतुर्भुज रूप के लिए, ना हम वेदे न तपसा न दाने चेत गया दृष्टानुष्मा भक्तिया तो नहीं आ सके। विष्णु रूप के लिए नहीं बताया है, विष्णु रूप के लिए कोई उपाय नहीं बताया, वो तो मया प्रसन्न है न तवार दे, मैंने प्रसन्न रूप को दिखाया था साधक का उसमें वश नहीं चलता है, और ये रूप तो अनन्य भक्ति से देखा जा सकता। तो भक्तिया तो अनन्य आशा किया हूँ विदुर, इस प्रकार का रूप मैं भक्ति से देखा सकता हूँ। वो भक्ति के पांच अंग बताए, मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता संग वैज्ञ निर्वैर, ये साधन पंचक है। पिचपन पिचपन है श्लोक, तो पिचपन के दो भाग में पांच पांच होते हैं, दो भाग है पांच होंगे, तीन तो मत कर्म कर मत परम मत भक्ता और संग वैज्ञ निर्वैर, राग द्वेष तो साधक होना चाहिए, यार मेरे ये अनन्य भक्ति है मेरे बदल गया, इससे मैं देख रहता हूँ। इस तरह से भगवान में 11वें अध्याय में अपने प्रभाव को विलक्षणता से सामर्थ्य का प्रकट करके दिखाया। ऐसी बात सुन करके अर्जुन ने देखा कि पहले भगवान ने ज्ञान की महिमा बहुत बताई, तो फिर चौथे अध्याय के अंत में नहीं ज्ञान है न सरिषम पवित्र विद्युति तत्सम भूषण शुद्ध काले नापी विद्युति, तो ज्ञान की महिमा कही, अभी अनन्य भक्ति की बात कही। तो अब आर्गन पूछा, एवं सतत योग्यता है भक्त परिपाषण, एक आपका भक्ति उपासना करते है, ये अक्षरम अव्यक्तम अव्यक्त अक्षर होते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन से देशा। तो भगवान ने बताया, भैया मैया वेश मनोजीव नित्य युक्ता उपासदे श्रद्धया प्रयोगता में युक्ततम आमता, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे शेष में सबसे योगी श्रेष्ठ है। तो ये बात भगवान ने पहले कह दी थी, तपस्वी वो योगी ज्ञानी भी होगी, कर्म भी साधे योगी तस्मात योगी, अरे योगी नाम सर्वेश्वर सच्चे गए अंतिम श्लोक में मदगते अंतरात्मा श्रद्धा मन भजते माम समय यू तो तुम हो मत। परंतु वह अर्जुन का प्रश्न नहीं था, भगवान ने बात कह दी, पूछ में वही बात कही कि मेरा भक्ति श्रेष्ठ है। दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक इसका 12वें का, हाँ तेरे अंदर वहां पर तपस्वी भेद होगी 47वां समय युद्ध तमाम होता, अरे यह तेमय युद्ध तमाम होता, एक दिन बहुत जन फर गया शब्द में जो गई है। तो सबसे श्रेष्ठ है ये बात कि मेरा भक्त श्रेष्ठ है, तो भक्त की महिमा ज्यादा कही भगवान ने। अब तेमय युद्ध तमाम होता तो अर्जुन ने भी बहुत से पूछा है, तो बहुत भगवान ने बहुत से कहा। तो छठे का अंतिम, 12वें का दूसरा, 12वें का 20वां, 7वें का पहला, इनमें सब नीति है, सब मलती मिलती उस लोग है जहाँ समग्र भगवान करने की बात कही वो, और इसमें वो भी श्रद्धा प्रेम पूर्वक भजन, ये खास बात थी, श्रद्धा हो और प्रेम हो और फिर भजन किया जाए, तो श्रद्धा प्रेम सहित भगवान का भजन करना है, ये सब में सार बात बताई। अब अर्जुन ने वहां सुन तो लिया तपस्वी फिर यहां पर कैसे पूछा कि आदमी सुनता है उसे समझ में नहीं आती है, जब वो प्रश्न पूछता है कही जाए बात तो समझ में आती है, व्याख्यान में सुनी हुई बात हरे को याद नहीं रहती ख्याल में नहीं आती, पर वो पूछता है अगर सुनाई जाए तो वो सन्मुख हो जाता है, जैसे सीप सन्मुख होती है तो बूंद का मोती बन जाता है, ऐसे पूछने पर, तो अब पूछने पर भगवान ने बात कही, बात तो वो थी योगी नाम सर्वेशा, अरे यहाँ भैया ज्ञानी से ज्ञानी भक्त कौन सा है, भक्त को श्रेष्ठ बताया ज्ञानी से, ऐसा ही एक धर्मृत यथोदम परिवार श्रद्धा धन आत्मा श्रद्धा पूर्व मेरे पारायण भक्त आती होंगे प्रिया, ऐसे मैया श्रद्ध बना पार्थ सातवा अध्याय आरम्भ करते यही बात कही भगवान ने। तो 12वें का अंत ये बात बताई, अब ये बात बताई तो अगर ही क्या बात रही कि 12वें में अर्जुन ने ज्ञान योग और भक्ति योग की दो बात पूछी, तो भक्ति योग की बात तो 12वें अध्याय में कह दी, ज्ञान योग की बात बाकी है, तब 13वां 14वां अध्याय सुनाए भगवान ने, पर अर्जुन ने पूछा नहीं है ऐसे ही सुनाए। तो ज्ञान की विशेष महिमा करने की राजी मन में, तो विदम शरीर को क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्र के विभाग भक्ति में तो है अद्वैत और ज्ञान में है द्वैत, भगवान में सच्चा सच्चा हम ये नहीं हूं, यहाँ प्रकृति दो है, प्रकृति को शरीर में इधर शरीर में क्षेत्र की क्षेत्र क्षेत्र क्या है अंतरिक्ष क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चंद्रा, तो इसमें दो बात बताई, जड़ अलग है ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत्य दो चीज है, अरे भक्ति में सदस्य आम है अर्जुन, अरे अर्जुन कहते सत असत तत्परम जीत, सत असत भी आप हो सत असत परे जहाँ पर वर्ण नहीं वो भी आप हो, जो 13वें कहते न सत्ता ना सदिच्छते न सत कहा जा सकता है न असत कहा जाता है, ब्रह्म का वर्णन नहीं होता गेयेंगे तत्प्रवक्षा में। तो भगवान ने ये बताया, फिर क्षेत्र बताया, क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण बताए, फिर ज्ञान बताया क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान मेरा ज्ञान है, तो ज्ञान कैसे होता है? तो ज्ञान के साधन हमारे तुम्बा दुम्बित्व आदि ज्ञान के साधन बताएगी। साधन बता रहे ज्ञान के साधन होते, ज्ञान के ज्ञे क्या है? तो ज्ञे का वर्णन किया 17वें श्लोक में, और 18वें उपसंहार गया, अति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौथम स्म सदा मद भक्त है तद विज्ञा मद भाव है उपदेव। भक्ति साथ में रहती उपाय जाता है। अब आगे प्रकृति में पुरुष में जब इसमें भक्त भक्त नहीं आएगा, इसमें तो भक्त आया है, पहले भी आया है पीछे भी आया है। अब 19वें से 34वें तक केवल ज्ञान है, चेतन और जड़ प्रकृति और पुरुष दो का वर्णन गाया है। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चौकसा भूत प्रगति मोक्ष संचय, भूत प्रगति क्या है? मोक्ष हो जाए, इससे छूट जाए, परम को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बात बताई तो इस बात के वर्णन में विकारांश से गुणांश से ही प्रकृति संभवान, प्रकृति से गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं, ऐसी बात कह दी। मूल में बात कह दी, ये गुणों का वर्णन बाकी रह गया, इस वास्ते 14वां अध्याय भगवान वो कहते हैं, ये बाकी रहा प्रकरण विस्तार से। जैसे भक्ति की बात बाकी रहने से भगवान ने भक्ति में ज्ञान की बात ही रहने से 13-14 बताया, ऐसे 13वें में गुणों के बारे वो बाकी रहेगी तो 14वां अध्याय बताया। 14वां अध्याय में प्रकृति और पुरुष है, वो महद ब्रह्म प्रकृति है, अहम बीज प्रदत्त पिता, जो बीज में वो जो पैदा करता है बीज, वो मैं पैदा करता हूँ जिनसे संसार पैदा होता है। ऐसे वर्णन करके अब फिर भगवान ने 5वें श्लोक से 18वें तक ये 14वें श्लोक है, 14वें अध्याय का, इसमें गुणों का वर्णन है, गुणों का स्वरूप है, गुणों का कार्य है, गुणों में मरने वाले गति का वर्णन है, सात्विक कर्मों का फल है, दो गुणों को दबाकर एक गुण पैदा होता है, ये गुणों का वर्णन किया अंत तक। अब उसमें 18वें तक नान्य गुण ये करता रहा, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को नहीं सोए, कर्म ज्ञान योग का वर्णन है, गुण गुणे सुपरतंत्र इंद्रिया इंद्रिया सुपरतंत्र प्रकृति क्रियमाण अनुक्रियमाण, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, प्रकृति का सब कार्य है, प्रकृति से अतीत मैं हूँ, ऐसे तत्व का अनुभव ज्ञानी करे, ठीक तरह से अनुभव करे कि यह प्रकृति का कार्य है, इनका मेरा कोई संबंध नहीं। इस वर्ग ने विभेदन किया गुणों का। ये विभेदन करने के बाद अर्जुन ने पूछा, महाराज क्या चिन्ह होते हैं? कई लिंग इस तीन गुणान अतीतो बोधित, तीनों गुणों से अतीत होता है तो कैसे लक्षण होते हैं, क्रमाचार आचरण कैसे होते हैं, और तीनों गुणों से अतिक्रमण कैसे कर जाए, तीनों गुणों तरने के तीन बात पूछे, तीन बात बदले 6 श्लोक का, तो दो दो श्लोक एक एक बात को समझ लें। इसे प्रकाश इनसे प्रवृत्ति इनसे इसमें कि गुणातीत क्या है, कि गुणावर्तन प्रतिष्ठित नहीं रहती, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, गुणा में कुछ भी हलचल होती हो तो उन हलचल से कोई असर नहीं पड़ता, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, गुणे जो निचाल जाते गुणा वर्तन योगी नहीं होते, कोई चेष्टा नहीं उसकी, ये चेष्टा वैसा सब गुणों में है, ऐसा बता दें। आचरण क्या है तो क्षमता बताया, क्षमता का आचरण होता है, सब विचार करते हुए कभी राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होते, क्षमता का आचरण है। गुणों को अतिक्रमण कैसे करे तो हम भक्ति बताए भगवान ने। अर्जुन ने पूछा कि गुणों को अतिक्रमण कैसे करे, तो मान सो अब जो विचार ये भक्ति होगी इनसे होते सगुणान समति इत्यादान ब्रह्म होया प्रभति, अन्य योग से मेरी भक्ति ग्रंथक गुणातीत हो जाता। तो भक्ति कितनी विलक्षण है, गुणातीत होना तो भक्ति, और मेरे प्रेम करना तो भक्ति, भक्ति से सब कुछ होता है। इस बात से मैंने वहां लिखाया है कि जगह घी और दूध मिला दिया जाए तो सब भोजन बढ़िया बन जाते हैं, तो घी दूध कोरा पी लो तो मौज हो जाती है, तो घी दूध कोरा पी रहा है ये तो भक्ति है, और कर्मियों के साथ मिल जाए ज्ञान योग के साथ मिल जाए तो भक्ति इनको भी पुष्ट कर देती है, ज्ञान योग को पुष्ट कर देती है, कर्मियों को पुष्ट कर देती है, ऐसी भक्ति की महिमा है। ऐसे बता करके 14वां अध्याय पूरा किया भगवान ने 5वें। इसमें क्या बताया कि जैसे समग्र रूप में के ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यारम कर्म से अखिलम, ऐसे यहाँ बताया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत से अभ्य शास्त्र से धर्म से सुख से इनका सबका आश्रय मैं हूँ, तो ब्रह्म का आधार मैं अधिष्ठान हूँ, मेरा ही स्वरूप एक ब्रह्म है, एक अध्यात्म रूप है, अधिबोध है, अधिदेव है, अधियज्ञ है, ये सब समग्र मेरा स्वरूप है, इन्होंने भगवान ने विशेषता से वर्णन किया। अब आया 16वां अध्याय कैसे आया, तो ये भक्ति को पुनर्वाध्याय तो क्या किया भगवान ने कि जो सबसे उपास्य नहीं हो, भक्ति से ज्ञान से, और ज्ञान चाहता है, भक्ति चाहता है, योग चाहता है, तो मेरे से सब होता है। इस वास्ते भगवान ने भक्ति का विशेषता से पालन किया। पंद्रहवा अध्याय भक्ति विशेष है। तो भक्ति विशेष में क्या है कि एक संसार है, एक जीव है, एक परमात्मा है, तीन है। इन तीनों का वर्णन है। पहले 5 श्लोकों में संसार का वर्णन है, फिर 6ठे श्लोक से 11वें श्लोक तक 5 श्लोकों में जीवात्मा का वर्णन है, और फिर 12वें से 15 तक 4 तो वे को एक ये श्लोक ले लेना 6ठा न तो भाषित सूर्य को। ये 5 श्लोक ज्ञान का वर्णन है परमात्मा का। तो 5 संसार का, 5 जीवात्मा का, 5 परमात्मा के 15 श्लोक हुए, और 15 श्लोक के बाद में तीनों क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर संसार का, अक्षर जीवात्मा का, और पुरुषोत्तम परमात्मा का, ऐसा 5 श्लोक बन गया। 15वां अध्याय पूरा किया। अब 15वां अध्याय करके फिर 16 क्यों चला कि इस 15वां अध्याय में जो भक्ति के, उस भक्ति के अधिकारी कौन है, तो अधिकारी देवी संपत्ति वाले अधिकारी है, आदि संपत्ति वाले अनधिकारी है। इसका वर्णन कर भगवान ने 5 श्लोकों में बात भाई, फल सहित 4 श्लोकों में, 3 श्लोकों में देवी संपत्ति, 1 श्लोक में आदि संपत्ति, 5वें में फल, ये बताया गया 5 श्लोकों में। इसके बाद कहते हैं देव विस्तर शब्द, देव संपत्ति का तो ज्ञान से भक्तों के और वहां कर्मयोगियों के लक्षण लिखे, बहुत लिखे मैंने, पर देवी संपत्ति का विस्तार से सुनो। देवी संपत्ति के लक्षण तो आ गए, पर देवी शब्द विस्तार से सुनो, विस्तार से कहते हैं उन्होंने सब देवी संपत्ति कही, प्रवृत्ति निमंत्रण से जनाना विनाश। आज भी संपत्ति वाले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विवेक उनका नहीं होता। तो आज शब्द वर्ग के अंत में क्या कहते हैं, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य कार्य व्यवस्था कर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र के अनुसार सर तो ठीक हो जाएगा, ये भगवान ने कहा। ये कह करके अंत में दो गति बताई, आज संपत्ति वाला गति बताई, तो वे नरकों में जाते पतन के नरकेशु, तो और एक आज विषय भी योनिशु, दो नरक है, योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक, तो दो दिन का फल बताया। ऐसा बता करके फिर अंतम बताते हैं कि दो खास चीज है काम क्रोध और लोभ, ये आश्रय संपत्ति के मूल काम और क्रोध और लोभ ये है। इनसे रहित और आचरण करता है वो मेरे को प्राप्त होता। अच्छा क्या बताया, 16वां अध्याय, 16वां बता दिया। अब आगे 17वां आया, तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन वर्तते कामकार न स सिद्धि में अपनौती न सुखंग न परांगतिम। कहते हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से करता है, न सुख होता है, न शांति होती है, न परम गति होती है। तो अर्जुन के प्रश्न पर हमारे शास्त्र विधि को तो सब जानते ही नहीं, सब कैसे करेंगे शास्त्र विधि को। तो अर्जुन ने पूछा कि शास्त्र विधि का त्याग करते हैं परंतु आपकी प्रसन्नता चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, ये शास्त्र विधि जनते श्रद्धा देता, श्रद्धा भक्ति पूर्ण करते, उनकी निष्ठा क्या होती है। यह शास्त्र विधि भरते काम कार न सृष्टि का न सुख न प्रांगति, पर तो श्रद्धा पूर्ण भोजन करते हैं, तो एक तो तिरस्कार पूर्वक शास्त्रों का त्याग करे, एक अज्ञता पूर्व शास्त्रों का त्याग है, जानते ही नहीं जा रहे, तो वे श्रद्धा पूर्व करते, वो तीन तरह के होते हैं शास्त्र के आचरण काम। इन तीनों की श्रद्धा बताया, तो भोजन भी तीन तरह का होता है, क्यों वो बताया नहीं, स्वभाव जा स्वभाव जन श्रद्धा होती है, तो स्वभाव जन श्रद्धा कैसे होती है, वो स्वभाव जा भोजन से होती है। इस बात भोजन का वर्णन हुआ, तो यहाँ पर भोजन का वर्णन नहीं है, स्वभाव का वर्णन है, कैसा कहा निष्ठा तो कहा कृष्ण निष्ठा कौन सी है, तो भोजन का वर्णन प्रायटी का कार्य करें, भोजन का वर्णन नहीं है, भोजन करने वाला का वर्णन है। इस बात से सात्विक प्रिय सात्विक भोजन प्यारा होता है, उराध से इष्टा तामसे प्रियम प्रियता बताई, तो प्रियता से उनका पता लगा कि सात्विक है आदेश है, इनका कैसे पता लगे, तो कहते जमते सारे पूजन नहीं बताया, तो पूजन करते ही नहीं किसी का, सात्विक तो सात्विक पूजन देवताओं को पूजन करते हैं, यक्ष राक्षसों का राजसी पूजन करते हैं, प्रेत भूतगणों का तामसी पुरुष करते हैं, मैंने पूजी भी नहीं करे तो आहार तो से आहार तो करेंगे नहीं, क्या होगा कि राजसी और तामसी ये तो है आसुर संपत्ति में, सात्विक है देवी संपत्ति में।